milyen jó lenne Karolinak, hogyha itt lenne mindig velem, ó, Karolina. Vele álmodtam, róla álmodtam az éjjel, halkan suttogtam, nevét suttogtam, Karolina. Szép kislány, nincs a világon, mint Karolina. Karolina, Karolina, úgy várlak. Karolina, Karolina, úgy várlak. Gyere el hozzám, gyere el hozzám, és soha többi ne hagyj el. Nincs a világ.